Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska budeme mluvit o počítačích, jak jinak. A konkrétně o tom, že počítače jsou dneska nudné, možná... Co si myslíš, jsou počítače nudné? Já si myslím, že jsme tak zvyklí na jejich přítomnost, že už to nikoho nenatchne moc a bereme to jako samozřejmost a už si toho moc nevšímáme, je to prostě součást prostoru. No, výrobci jsou si taky vědomi toho, že dneska počítače je to celkem nuda a tak se nám snaží vtloukat do hlavy, že používání starých počítačů, že je vlastně špatný a zastaralý a je to směšný a smutný, tohle heslo razí Apple nebo Intel. Microsoft taky v reklamách jako dělá jakoby nějaký moderní konvertibilní notebook nebo nějaký počítač v jednom, prostě něco, co má dotykovou obrazovku, takže to je jako dnešní definice počítače, ale my zase takový počítače nepotřebujeme asi nutně používat a tak bychom chtěli dneska s Petrem trošku tohle prodiskutovat, tohle téma, co vlastně od počítačů očekáváme, nebo co bychom jako si přáli, aby se s nimi ještě do budoucna stalo, co nám na nich vadí a tak. Tak tady je takový ten základní problém, že počítače jsou na trhu nějakou dobu a je to prostě část trhu, která se vyvíjela hrozně rychlým tempem. A dostali jsme se do bodu, kdy už tak nějak jako všechno, co mohlo být vymyšleno, bylo vymyšleno. Tím nechci říct, že tady není prostor pro nějaké inovace a že se ten svět nikdy nikam neposune dál, že to, co teď máme, že je maximum. Jo. To si myslím, že prostě není. Ale na druhou stranu, myslím si, že pokud se chceme bavit třeba o tom form faktoru, že jo, jakoby o tom tvaru, řekněme, nebo o tomu typu počítače, tak asi jsou věci, které budou jakoby z principu pořád dobrý i za 10 let nebo za 50 třeba, jestli tady teda ještě za 50 vůbec to listvo bude. Týká se to třeba těch desktopů, když jako chápu, že pro většinu lidí desktop není atraktivní, ale prostě jsou případy, kde ten desktop má svý opodstatnění, kde je ten počítač daný napevno, nebo je to počítač, který ho očekáváš i víc výkonu třeba než od nějakého malého zařízení. A ten desktop jakoby z ergonomického hlediska je furt super. Jo, na práci nebo na takové věci si myslím, že to jako je docela nepřekonatelný. Jasně, desktop má vždycky smysl tam, kde potřebuješ hodně toho výkonu, kde můžeš jednoduše vyměňovat ty komponenty. Jo, pokud ti nebude třeba stačit grafická karta, tak ji vyměníš, jo, můžeš tam upgradeovat paměť, můžeš přidat více disků. Tady tohle ti žádný notebook nebo nějaký mini počítač typu Intel NUC nebo NUC, tak ti nedovolí a takže jo, no, ty desktopy pořád tady budou, a, ale jako co jinak třeba u notebooku, co ti vadí u notebooku? Co by tě přimělo upgradeovat notebook dneska? Asi to, že by mi umřel ten starý. Čímž vlastně říká, že ten starý ti stačí, že jo? Stačí ti asi už výdrž, je už dneska OK, jen OK ten výkon i ty provozní vlastnosti nebo ta ergonomie toho? Jo, přesně tak, jakoby ten počítač je dostatečně dobrý, výkon má tak akorát a neurazí to si myslím ani za dalších 5 let, jo. Takže dobře, když třeba odejde baterka časem, jakože ta se časem opotřebuje, tak to se dá vyměnit a furt je to levnější řešení, než kupovat rovnou nový počítač. Já nevím, třeba teď tady mám nějaký starý laptop od kamaráda, který jsme spolu tehdy ještě na Gimplu vybírali, a to je jako je fakt starý stroj, jo. Je to nějaký HPčko, ProBook a ten počítač normálně funguje. Teď mi to teda dones a vypadá to, že mu umřel pevný disk, ale tam se vymění pevný disk za nějaký jiný úložiště a jako bude to asi dobrý zase. Ale já tady mám MacBook Pro z roku 2007, tam je ještě nějaký Core 2 Duo a je to pořád jako docela použitelný počítač, jo, je tam super klávesnice, ten touchpad tam není nic moc, to ještě bylo před tím jako revolučním trackpadem s multidotkovým ovládáním, ale dá se to používat úplně v pohodě a co jsem tam vyměnil pevný disk za SSDčko, tak to valí fakt dobře. Už tam teda nejde na to oficiálně nainstalovat macOS Sierra, ale běží tam jenom ten Yosemite, starý OS X, ale jako pořád je to docela dobrý počítač, který třeba pro to surfování nebo nějakou takovou kancelářinu dostačuje úplně v pohodě. No. Výkon dostačuje, takže se spíš dostáváme k tomu, že už to může selhat spíš na tom softwaru, že jo, než na tom hardwaru. No, on, to, co mi ještě chtěl říct, že on dostačuje, a nejen, že dostačuje, ale třeba převyšuje jako některý počítače, který se prodávají ještě dneska. Vem si, že se do počítačů zase nenápadně vracejí Atomy. Prostě to byly procesory, které původně mířily do nějakých netbooků, což byly super levný, a jako ani bych neřekl notebooky, prostě byla to nějaká náhražka notebooků, která byla neskutečně pomalá, ale tady tyhle procesory se pořád prodávají a Intel má tu drzost, že to označuje třeba jako Celeron nebo Pentium a výrobci to nasazují třeba do notebooků, který stojí víc než 10 000 korun. To je jako fakt, to je skandál. No to je děsný teda, jsem si nevšiml ani moc. No je to tam, až je prostě spolu s pevným diskem, tak to je pořád pomalý a je to prostě pomalejší než jako ten 10 let starý počítač. To je fakt neuvěřitelný tady tohle. No to je jasný, jo. Ale vůbec celkově tak mně se zdá, že výkon dnešních notebooků se nezvyšuje tolik, jak bychom si zasloužili, že dolů jde ta spotřeba, to se musí Intelu nechat. Prostě každá ta generace lehce trošku navýší výkon třeba při tom stejném taktu, ale sníží tu energetickou náročnost, takže ty notebooky vydrží díl. Jo, takže dneska jako není problém koupit notebook, který vydrží víc než 10 hodin, ale tady už je taky to nějaký to maximum, že jo? Kdo potřebuje notebook, který vydrží třeba víc než 12 hodin. To už ti stačí jako na ten celý den pracovní zhruba. A takže už se nemáme kam dostávat, takže zase tím trendem je, že zůstane stejný výkon, zůstane stejná výdrž, ale zase se budou ty notebooky zmenšovat, takže teďka tady máme nějaký stroje, který mají jako, jsou tenčí než centimetr a prostě půjde to tak dál, že budou notebooky, které budou jako dva přiložený listy papíru. No, což jako by bylo super, že na jednu stranu asi, ale... Jako jo, ale proč? No tady je problém, jakoby... I když třeba ten notebook má dost výkonu, toho hrubýho výkonu, tak ale zastarává technologicky, že jo? Já nevím, třeba procesory, že nemají nějaký nový instrukční sady, který mají ty nový procesory, že jo? A teď ruku v ruce s tím jde vývoj toho softwaru, který ten začne využívat ty nový funkce a po určitý době se stane, že už pro ty vývojáře a vývojářky toho softwaru už není zajímavý podporovat ten starý hardware. Takže přestože tobě jakoby fakticky dostačuje ten hardware, tak je tam ukončená ta softwarová podpora a v podstatě seš nucený koupit si nový počítač kvůli tomu, že teda není software. No, tak toho se zas až tak nebojím. Maximálně, že by se opět spolčil Intel a AMD s Microsoftem, protože to je dominantní softwarový tvůrce. A tam by to nějak jako dopředu omezovali, že jako musíš mít nový počítač, aby si mohl používat nový Windows, ale zase takhle to jako nefunguje. A pořád... No tak jako nefunguje, ale třeba teďka jakoby ta nová generace procesorů od AMD i Intelu, ty co se teď chystají, tak tam už to právě jakoby je hrozně provázaný s těma Windowsama, že Microsoft s těma firmama už se spolupracoval a na těchto procesorech už běží Windows 10 jenom, nebo teda oficiálně, že jo, no, neoficiálně to tam... Jasně, ale ne, to není o to, že by tam jako ty procesory nefungovaly se staršími systémy, ale ty starší systémy nebudou právě moci využít všechny ty funkce, které ty procesory mají, ale jinak to tam bude bez problémů fungovat. Jo. No pozor, ale jako oni řekli, že oficiálně tam budou jenom Windows 10, to znamená, že ty starší Windowsy, i když tam teoreticky pojedou, tak to bude bez jakýkoliv záruky a podpory, že? Což jako může být dost důležitý pro někoho. Jako výrobci asi nebudou kvůli Microsoftu moci tam instalovat starší systémy, ale stejně dneska jako nebude instalovat nikdo nic jiného než desítky tam. No, to si taky říkám, ale kdyby náhodou chtěl někdo třeba říct, jo, tady Windows 7 je super a já chci Windows 7, tak na těch úplně nejnovějších procesorech to nepůjde, jo. Ale jako asi u toho, že on prostě, jak jsme se právě minule nebo předminule bavili, že vlastně celý počítač se skládá z nějaký hardwareový a softwarový části, a ono jako chtě nechtě, i když hardware svým způsobem ti stačí, tak ten software se s ním začne dřív nebo později se rozcházet. Apple ukončí podporu, já nevím, víc než 5 let starého nějakého počítače třeba. Jo, a už pro něj nevyjde novej macOS. Nějakou dobu třeba ještě vydává aspoň ty bezpečnostní záplaty pro ten starší macOS, ale pak už jsi v podstatě nucený takový počítač vyhodit, protože jsi úplně bez té softwarové podpory ze strany třeba výrobce systému. Jo, což je docela fatální. No a ten stav je v podstatě nevyhnutelný. Zase na druhou stranu, kdyby výrobci softwaru nekonečně podporovali, že jo, i starý hardware a jako je to pro ně prostě práce navíc, že jo, přiznejme si to. Podporovat tisíce nebo desetitisíce, nevím, jo, konfigurací různých počítačů, teď jak se to kombinuje, že jo, chipsety, procesory, paměti a grafické karty a já nevím co všechno. A teďka, když vemeš potaz, že to každý rok přibývá, tak jakoby je i logický, že ono je skoro až nemožný jakoby podporovat úplně všechno, že všechny kombinace. Ale tady tohle se týká hlavně Microsoftu a Appleu. To jsou firmy, které ani nemají zájem na tom, aby podporovali vyloženě starý počítače, právě protože jdou jako ruku v ruce tím výrobcům hardwareu. Ale třeba u Linuxu tam to funguje naopak. Jo? Tam Linux se zakládá na tom, že to rozjedeš i na hodně starých počítačích a bude to pořád jako nový aktualizovaný, protože tam pobíží nějaký nový zaplatovaný jádro. Jo? Takže zase jako o tohle bych se nebál. Jo, tak jako asi když chceš, tak nějaký řešení softwaru tam třeba rozběhneš. Jo? Ale rozhodně už je to maličko svazující. Jo? No a tak co tě teda trápí na počítačích, který používáš, ať už desktop nebo notebook, co ti tam vadí, co bys tam ještě dokázal vylepšit, nebo... No tak co by se dalo vylepšit, hele, jako třeba můj notebook má Full HD dotykovou obrazovku a ta je dobrá, jo, tam bych třeba moc neměnil nic, klávesnici mám dobrou, docela podsvícenou, touchpad je fajn. Já nevím, třeba v mém počítači, protože jsem byl omezený samozřejmě financema, když jsem ho kupoval, tak jsou teda jenom 4 GB paměti. Jo, tak dejme tomu, že to by bylo fajn, kdyby se zvětšilo, ale na druhou stranu, jako na těch cestách zase nedělám nějaký úplně velký šílenosti, až to má 4 GB, tam asi vyžít dá. Takže jakože by mě to nějak omezovalo, to říct nemůžu. Já nevím, no jako třeba z úplně těch nejnovějších věcí mě napadá jedna věc, a to je třeba ta infrakamera, která se pak integruje s tou funkcí novou Windows Hello ve Windows 10, která jakoby ti oskenuje, že jo, ten ksicht a dokáže tě automaticky přihlásit bez zadávání hesla. Jo, to je třeba jedna z mála inovací, o kterých si myslím, že jsou fakt pěkný a že to je ten směr, kterým by ty počítače měly jít, jo, že je to takový víc trošku jak z té budoucnosti, jakoby z toho sci-fi, jak nám to předkládali, že různé filmy, seriály a knihy. Jo, hele, to beru jako fajn funkci, ale není to nic, kvůli čemu bych si měl kupovat nový počítač. Ne, já bych si kvůli tomu nekoupil nový počítač, ale jenom jako říkám, že ale jde mi o to, že se snažím vymyslet, co jako by se dalo zlepšit, jo, co by se mi líbilo třeba. Ale není toho moc, jo, teda opravdu. Mě tak napadá, když mluvíš o těch displejích, takže já vlastně ani pořád nepotřebuji dotykový displej. To nevíš. Vím, protože používám dotykové obrazovky dnes a denně, ale na tom notebooku pořád si neříkám, hele, teď by se mi ten dotykový displej hodil, že teďka radši místo toho, abych kliknul touchpadem nebo udělal něco klávesnicí, nějakou zkratku, tak abych někde jako ťapnul tím prstem. To zase jako těch případů možná byl nějaký takový případ, ale toho minimum. Já jako pokud bych si měl vybrat mezi dotykovým displejem a kvalitním matným displejem, který uvidím jako za všech okolností, i když třeba bude do toho svítit slunce, tak si beru radši ten matný nedotykový. To do určitý míry pochopím, ale zeptám se tě takhle, měl jsi někdy dotykový laptop? Ano. A jak dlouho to používal? Hele, bylo to na test, měl jsem ho asi 2 týdny a neměl jsem ten důvod fakt na to tam mačkat. Bylo to tam teda ještě nějaký jako Windows 8, jo, ten systém už byl upravený na dotykový ovládání, ale fakt neměl jsem důvod mačkat display. No hele, já mám tu jogu už teď nějaký 2 roky asi nebo jak dlouho, pravidelně docela to používám a vím, že bych nechtěl počítač nebo laptop, teda lépe řečeno, desktop, tam je mi to jedno, ale u toho laptopu bych chtěl mít dotykovou obrazovku i v budoucnu. Jo, protože je to jakoby nějaká vrstva ovládání navíc, která se docela hodí. Jo, občas je to pohodlnější tam někde šmatlat po displeji, než sahat po touchpadu nebo po myši třeba. Takže nevím, přijde mi to jako docela přirozená evoluce. Ty Windowsy jsou na to dotykový ovládání připravený a umějí se docela dobře přizpůsobit těm aktuálním podmínkám a je fakt docela fajn tam tu možnost mít. Jo. Já vím, ale já jsem trošku alergický na to, že sahám na povrch, na který potom musím jako koukat, protože samozřejmě používám hrozně dlouho tablet i smartphone, tam taky jako sahám a dělám tam otisky na tom displeji, potom mi to jakoby brání tomu, abych to čistě viděl obraz, ale zase tam si to můžu jako jak chci natočit, není s tím problém, aby tam prostě mi třeba do toho sluníčko nesvítilo, ale ten notebook už je přece jenom prostě položený na nějakým stole nebo na nějakým klíně a už těžko můžeš s tím jak manipulovat tak, aby ti tam ty otisky třeba nevadily. A pořád to otírat jak blbec, to jako taky není úplně řešení. Nevím, já si s tím nějak hlavu nelámu, po notebooku šmatlám a displej neotírám a je to v pohodě. Je to asi o zvyku, víš co. Kvalitní matný displej a kvalitní velký a multidotykový touchpad prostě je pro mě jako víc než dotykový displej. Ale ideální je jako mít všechno, že jo? Mít kvalitní displej, dotykový, matný i Jako už si viděl matný dotykový displej? Ne, já vím, že to nedělají, ale mohli by. Ale teda, co bych ještě víc o těch displejů chtěl, tak ať už se prosadí OLED displeje. Jo, LCDčka už jsou za Zenitem a já prostě nechci, když se dívám třeba na tmavý film nebo dělám něco v tmavém prostředí, abych tam jako tu černou fakt měl jako černou a ne jako tmavě šedou. No tady vidíš, že je to asi hodně o prioritách nějakých, no. Mně jako samozřejmě budu rád, když LCDčka vystřídá nějaká pokročilejší technologie, ale zase na druhou stranu ta dotyková vrstva mi třeba přijde jako užitečnější pro mě inovace, jo, než přejít na tu OLED technologii. Tam je to jenom jako taková generační výměna, kdežto ta dotyková vrstva vlastně přidává nějaký něco úplně novýho navíc, jo, co tam dřív nebylo. Takže v podstatě, když ty říkáš, že nechceš tu dotykovou vrstvu, tak seš jako proti tomu pokroku, že jo? Ale to není. Jako je to pokrok, ale pokrok směrem, který mě nezajímá, nebo který jako nepotřebuju. Ale měl by tě zajímat, potřebuješ ho. Vidíš, že nepotřebuju. No ale tady tohle je pořád ještě jako technologie, kterou jako si umím představit využít. Třeba u těch tabletů je to v pohodě, pokud máš navíc třeba nějaký ten zařízení dva v jednom, nějaký konvertible, kde máš třeba i dotykový, teda kde máš i stylus, přesnej s rozpoznáváním přítlaku nebo naklonění toho pera pro kreslení, to je fajn, pro psaní poznámek, to je boží věc. Tohle oceňuju a v tomhle případě si dokážu to dotykové ovládání nějakým způsobem obhájit, ale co mi třeba vůbec nezajímá a který jako to, co považuji za úkrok úplně jako mimo, tak je různý bezdotykový ovládání. Jo, dneska máš technologii jako Leap Motion, který se snaží tě naučit ovládat počítač pomocí gest, jo, máš to takovou kamerku a můžeš tam házet jako rukama, dělat nějaké jako různé věci a tím tam hýbeš třeba okny nebo v nějakým programu můžeš manipulovat nějaký věcma, nebo tady byly funkce pro eye tracking, jo, že ti to sleduje oči, tím to přesně zaměřuje třeba kurzor, nebo můžeš tím jakoby přesně mířit ve hrách, nebo různý takový ty čelenky z EEG, jo, kterými jakoby myslí, ovládáš počítač. To jsou prostě směry, které jsou podle mě úplně jako zbytečný, že jako takhle to nikdo nepotřebuje ovládat ten počítač. Teda pokud nepočítám jako speciální případy třeba pro handicapované, kteří jako nemůžou vzít do ruky tu klávesnici a myš, ale jako potřebuju právě jako mít tady tyhle nadstandardní věci, ale jako pro zdravýho člověka mi to přijde jako úplně nesmysl. Jo, no, jako já si taky myslím, že ty technologie nejsou úplně dobrý. Myslím si, že je to takový nějaký mezikrok k něčemu dalšímu možná, ale jo, jako máchat někde rukou před počítačem je nesmysl, že jo, buď to budeš tam hejbat myší nebo touchpadem, nebo eventuálně budeš přímo dotykově ovládat tu obrazovku nebo ten počítač, ale jo, jakoby no, všechny ty další věci, to už jsou jen takový experimenty, ale to asi není na masový nasazení úplně. Jako pro seriózní práci podle mě není nic lepšího než pořádná klávesnice a pořádná myš. No to určitě, to určitě. Já si myslím, a na tom že se ještě pořád dá něco zlepšovat, jo? Pořád můžeš mít to líp vychytaný ergonomicky, může to být jako třeba ta myš tiší, jako jsme se nedávno o tom bavili, klávesnice vždycky může být lepší. Mě třeba na klávesnicích hrozně štve, jak špatně se čistí, nebo jak ta údržba je prostě u ní hrozně špatná, jo? Protože tam ti do toho padají vlasy, různý chlupy, prach, blbě se to čistí. Vysávače. Nemůžeš to pořádně, no tak jako vysává se to blbě a je to prostě takový, tak je to hrozně komplikovaný povrch na to, aby ty jsi to mohl nějakým způsobem jako umejt, že jo. No a to nevím, jak to chceš řešit, že jo. Pak jsou tady různý klávesnice softwaru, že jo, nebo prostě něco, kde nějaký, máš rovnou plochu, no, ale já vím, no. To taky není pro nás moc cesta, že jo, že na těch se nepíše dobře. Ale tady pořád vidím jako nějakou příležitost výrobce představit něco, co bude jako úplně jinýho, jako bude to pořád klávesnice, na který budeš psát rukama, ale bude to něco, co ten komfort bude jako stejný jako při psaní na normálních jako tlačítkách, ale zároveň to vlastně bude, jako ta ergonomie tam pořád bude dobrá, ale zároveň tam bude třeba lehčí ta údržba. Jo, třeba Logitech je to pár let zpátky, tak představil nějakou klávesnici omyvatelnou, jo, že ty ji můžeš vzít normálně jako pod umyvadlo, omyješ ji tam, utřeš a hotovo, ale ona byla hrozně špatná, já jsem ji zkoušel, ten zdvih kláves byl divnej, takovej jako nejistý a vůbec jako hrozně špatně se na ní psalo. Jako můžeš jednoduše umejit, jo, když tam prostě ti na to kápne kečup nebo něco, ale jako nedá se na tom psát. No, takže no to je jako problém. V podstatě cokoliv vymyslíš jinýho, tak podle mě to psaní na tom bude asi většinou horší než na té klasické klávesnici, který známe Takže jako prostor pro inovace asi jo, ale není moc se kam hýbat. Že? Možná spíš směrem třeba k těm softwarovým klávesnicím. Na těch telefonech to třeba vidíme, že ty hardwarové klávesnice odešly. A všichni víme, že na hardwarových klávesnicích se píše vždycky o něco líp než na těch softwarových, ale je zase pravda, že ty softwarové jsou pro nás natolik dobrý, že už jakoby to neřešíme. Jo? Takže možná stačí jenom najít řešení, který bude dostatečně dobrý, ne nutně lepší než ty klasické klávesnice. No a když mluvíš o těch hardwareových klávesnicích v mobilech, tak asi už žádný takový mobil jako nikdy nikdo nepředstaví, protože BlackBerry jako poslední výrobce, který tady tyhle telefony dělal, z těch jako mainstreamovějších, tak tento týden oznámil, že už nebude dělat vlastní telefony, že už to bude, že už prakticky bude dodavatel jenom softwaru a služeb. A hardware za něj bude dělat někdo jiný. Momentálně je to čínská společnost TCL a ta prostě takový telefony nedělá, takže to prostě všechno budou převlečeny nějaký Alcately, jenom s jináčím softwarem, ale budou to všechno dotykový placky, takže QWERTY klávesnice v mobilech skončily, no. Ale já jsem teďka zaznamenal nějaký nadpis, že nějaký týpek z Microsoftu předpovídá, že QWERTY klávesnice u počítačů taky vymřou. Jo, což jako asi vymřou. Já si myslím, že v podstatě jakoby teďka už na počítačích můžeme vymýšlet jenom malichernosti a o tom jsme se konec konců bavili, že dotykový displeje. Ale rozhodně už tady v minulosti byly koncepty, promiň, že ti skáču do řeči, rozhodně už tady v minulosti byly koncepty počítačů nebo notebooků, který neměli tu klávesnici, ale měli místo klávesnice jako druhou dotykovou obrazovku. No. Jo, a tam máš vždycky tu výhodu, že pokud tu klávesnici zrovna nepoužíváš, tak tam máš užitečnou plochu nějakou, který můžeš mít jako další obraz. Což. Ale fajn. Můžeš... Jo, já jsem jenom chtěl říct, že teď už vymýšlíme malichernosti, že jako lepší třeba technologie v displeji, nebo já dotyková obrazovka, nebo lepší touchpad, že jo, omyvatelná klávesnice, nebo takové věci. Ale v podstatě to jsou fakt drobnosti a už jako by se nedá vymyslet nic přelomového a podle mě jakoby další přelomová věc je spíš změnit úplně ten způsob ovládání a to buď tak, aby nám počítač rozuměl, aby tam fungovalo hlasové ovládání, což ta snaha tady je u těch hlasových asistentů, konec konců Cortana je ve Windows, ale není v Česku zase, že jo. Apple taky, že jo, integruje Siri. Ale Google Now teďka tento týden se zase vylepšil a už dokáže odpovídat v češtině. Jo, už tam má nějaký jako wikipedický hesla a když se ho zeptáš třeba, jaký bude zítra počasí, nebo kdo je někdo, jo, kdo je prostě Donald Trump, tak ti to řekne jako nějaký jako výcud z Wikipedie, což je super. Jako řekne ti to v češtině. Což je super, ale zase jakoby Google nemá desktopový operační systém, že jo, klasický v podstatě. Zatím. Příští týden možná něco takového představí, ale... Respektive, že jo, má Chrome OS, má Android, ale to jsou pořád jakoby produkty v malém zastoupení na tom trhu a klasickým počítačům vládnou Windows a Apple, no. Teda Windows a OS X. Jo, takže podle mě hlasový ovládání, to by bylo něco zajímavého, jak jsme třeba viděli ve filmu Ona, že jo, tak to je úplně podle mě ono. Jo, ale to je zase jako něco, co nemůžeš používat vždycky. Nebo ke všem činnostem. No tak to je jak s tím dotykovým displejem třeba v notebooku, že je to spíš jako taková ta další vrstva, ale je to alternativní rozhraní, ne jako třeba primární a jediný. Je to alternativa, která ti může ulehčit práci, když třeba zrovna jsi trošku dál od toho počítače, nebo pak vlastně už to nemusí být počítač, že jo, pak můžeš to diktovat mobilu. Ale nedokážu si představit nějakou kancelář, nějaký jako velký open space, kde bude 40 nějakých jako kancelářských krys a všichni tam budou jako řovat na počítač. To je prostě, to je nemyslitelný, že jo? No, to je blbost. A nemůžeš počítači diktovat heslo třeba například, jako nějaký přihlašovací. Hele, v budoucnosti, kde můžeš mluvit s počítačem, hesla, tak nebudou hesla samozřejmě, tam ti to bude rozpoznávat podle tváře nebo hlasu nebo něco, ale... Což je taky věc, kterou teďka Google umí. Jo. On tam v Androidu si můžeš nastavit, to se jmenuje známý hlas nebo něco takového, a že on ti to rozpozná podle hlasu. Ty jsi nějaký fanda do Google, ne? Furt Google propaguješ. No. No. Jasně, jo. A ten poslední krok podle mě je, že budeme počítače ovládat myšlenkama, což se asi nestane, ale to jakoby je to finální odstranění bariér, kdy už nemusíš mít žádný dotykový rozhraní, ani myši, ani prostě klávesnice nebo něco a jede to všechno přímo z tvý hlavy. No, tohle je asi hodně daleko, protože pochopit, jak funguje mozek a jak se do něj napojit a jak z něj číst takový jako jemný konkrétní signály, to je podle mě úplně nemožný. No, někdo říkal právě nedávno, že největší naší limitací při výzkumu mozku je, že zkoumáme lidský mozek lidským mozkem. No, no že to prostě bude. To, je to těžký. Potřebovali bychom něco namakanějšího, než je náš mozek, aby jsme mohli prozkoumat náš mozek, že? Což je docela problém. Ale ty počítače třeba se tam jednou dostanou, kdo ví. Třeba mozek Fredky nebo někoho. Skynet, že inteligentního. No, takže podle mě tohle jsou ty směry, no. Jakoby udělat ty počítače jakoby chytřejší ve smyslu, aby víc cítili tvoji přítomnost, že? Což ta snaha tady je, očividně. Aby zmizely hesla, že jo, to je jako to, co všichni chceme strašně a tak. No a samozřejmě ještě je tady jedna možnost, že teda budeme mít třeba nějaký chytrý bílo, že ty počítače se miniaturizujou natolik, že budeme mít jakoby tu obrazovku neustále před sebou, jo, to je taky teoretický možnost, že jo. To je zase jako blbej směr, protože já nechci nosit bílé, že jo, furt. No jo, samozřejmě, jako má to svý omezení, ale taky to možná. Ne, ale vraťme se trošku ještě do té jako současné reality a jestli ti teda ještě napadá něco, co by si dokázal na svým počítači, nebo co tě ještě limituje třeba dneska? Já jsem si tady napsal, ne? Já jsem si tady napsal jako takový tři body, který mě tak ještě trošku trápí. Jedna je ta OLED obrazovka, kterou bych jako fakt chtěl a doufám, že se to co nejdřív prosadí. Pak za druhý, chtěl bych levný SSDčka, který by kapacitou už odpovídal pevným diskům, jako těm plotnovým, protože jako ty disky jsou OK prostě pro nějakou archivaci, ale prostě v tom počítači už chci mít jako rychlý data s rychlou přístupovou dobou a i třeba právě, abych na ně mohl ukládat hry. Jo? Například mám jako obrovskou knihovnu her na Steamu, ale musím tam mít na pevném disku, protože se mi to všechno nevejde na SSDčko, tak chtěl bych mít jako velký SSDčko, který by jako nestálo 30 tisíc a víc. No a co mě dneska ještě hlavně limituje, tak to je pomalý internet, který ještě pořád není tak rychle, jak bych si ho představoval, alespoň teda pokud mluvím o uploadu. Ten je jako vždycky pomalej a... No ten je vždycky pomalej u toho DSLka, že jo? No jasně. Ale jako i ta přístupová doba, ještě pořád si dokážu představit, že to bude nějakým způsobem zlepšit. Ne, samozřejmě na hodnoty nějakých jako nanosekund nebo desítek nanosekund, jako se používá nějakých interních sběrnic v počítači, ale pořád je tam nějaký prostor pro vylepšení, protože zase tady jako nějaký webové služby nebo internetové služby se ti snaží jako nutit nějaký online aplikace a tam pořád je to znát, že máš sice rychlý připojení, takže pokud stahuješ nějaký jako velký data, tak to běží rychle, ale pokud stahuješ hodně malých dat, tak ti to prostě brzdí, protože tam ta přístupová doba a ty neustálý pingy, tak prostě je to brzda, no. Dobře, tak pokud se chceš bavit o malichernostech, tak samozřejmě budu s tebou souhlasit, levnější, větší SSDčka by byly super. Já jsem v rámci kompromisu koupil tehdy do desktopu 120, ale zase jako kvalitní a opravdu rychlý disk od Samsungu s 5letou zárukou, ale kapacita je 120 giga a dopadá to tak, že já teď mám 8 giga na tom systémovém disku volného, no, což prostě bojuju s tím trošičku, to je jako je logický. Ale na druhou stranu, jakoby na tu archivaci klasický pevný disky jsou v pohodě, to, že jsou pomalejší, mi vůbec nevadí u těch archivních dat, jo, tam jako s tím nepotřebuji dělat žádné šílenosti. Připojení rychlejší by bylo jako fajn, ale na druhou stranu to, co mám teď, mě dost jako dostačuje svým způsobem. OLED displeje by byly super, ale to, co mám teď, jako tak nějak jsem s tím smířený. Takže já jsem s tím už dost jako smířený v tomhle směru, jo. Jo, takže pokud Microsoft bude podporovat desítky nebo nějaký jako ostatní systémy i s tvým současným počítačem a tvůj současný počítač bude ještě třeba 20 let fungovat, tak jako nemáš důvod přecházet, jo, jestli tě správně chápu. No tak jako v podstatě ani moc ne, jo. Jako třeba kdybych hrál ty hry, tak tam asi mě to bude víc tlačit do toho výkonu. Jasně, jako pokud se budeme bavit o nějakých specializovaných činnostech, jako hraní her, nebo editace videa, nebo nějaký grafický práce, rendering grafiky, tak jako tam jako výkonu není nikdy dost, že jo, tam pořád jo. Jsou rezervy a pořád přicházejí nový formáty, vyšší rozlišení a tam prostě pořád bude ten výkon nějakým limitem, ale pro jako běžného frantu uživatele, tak jako ty dnešní počítače, i ty včerejší, stačí. Jasně. Takže dokud na tom ty desítky budou podporovaný, tak v zásadě jako stačí. Tak konec konců poslední upgrade jsem taky dělal z důvodu, že mi chcípla nějaká součástka. Já mám pocit, že se mi tehdy stalo, že odešel zdroj a vzal sebou desku a ten zbytek. Jo. Takže přišla mezigenerační výměna, ale jinak mě by ten starší stroj asi taky stačil dost dneska, dá se říct. No já na desktopu tak mám jako 5 let nějaký starý Core i5, 8 GB paměti. A jako taky jako celou dobu s tím žiju, akorát jsem vyměnil SSDčko, který mi taky odešlo, a zdroj, který mi odešel, ale pořád je to jako stroj, který mi vyhovuje a který mě v něčem nelimituje. Ale právě protože já zase jako nedělám moc videem a nehraju zas tak moc těch her nebo těch nových her, takže jsem jako v pohodě, no. Jo, a tak to je, no. A pokud se podívám na testy třeba procesorů, tak ty nový mi zase tak moc nedají. No, tam to nemá dneska smysl kupovat rok co rok nový procesor, že? Ty doby už jsou pryč. Ani co 5 let, podle mě. Jo, je to tak. Ale neboj, co se týče té softwarové podpory, tak Firefox teprve teďka nějak zařízl podporu procesoru s instrukcema SSE, nebo tak nějak to bylo. Což víceméně jsou Pentia 3, jo, takže od Pentia 4 nahoru to podporuje zatím všechno, takže jako pokud Firefox bude podporovat starý systémy tímhletím jako způsobem, tak i nadále, tak asi nemáme problém. Můžeme ho používat i na starých počítačích. Ale jako tady používání těchhle úplně starých počítačů, je třeba těch Pentium 4, tak to za zastaralý a trošku smutný považuji i já, protože tyhle fakt už jako 10 a více let starý počítače, tak sice třeba můžu jako někomu dostačovat výkonem, i když o tom pochybuju. Je to diskutabilní, jako no. Používat web prostě na těchhle starých počítačích je fakt utrpení, jo. Ale i třeba ty energetické nároky tam jsou velký. Třeba ty Pentia 4 tak jako žerali neuvěřitelně, muselo se to složitě chladit, takže to bylo hlučný. Jo, a dneska tady tohle ti nahradí vlastně maličký počítač, který bude jako levnej, bude malej, bude tichej a nebude mít jako, nebo bude mít vlastně jako desetinovou spotřebu. No, takže to je jakoby další aspekt toho vyměňování hardwareu, že jo. Že teda morálně ten hardware zastarává, ale to už jsme konec konců naznačili, takže. Takže se dostáváme zpátky na začátek a můžeme říct, že ten hardware, nebo teda, že ty počítače jsou dneska nudný? No tak nudný, jak se to vezme, no jako já si myslím, že nejsou ty inovace jejich, nejsou přece tak zajímavý, aspoň jsme se na tom teda shodli v diskuzi, abychom si museli kupovat nový, že jo? To určitě. Ty starý, co máme, tak jsou dostatečně dobrý a nový nemají tolik lákadel, aby nás donutili kupovat něco lepšího, novýho. To určitě a myslím si, že hodně teďka tomu ještě pomůžou ty desítky. Že jo, kde teda vlastně, jakmile máš Windows 10, tak automaticky získáváš každou novou verzi Windows 10, tím pádem už ten Windows sám o sobě třeba nezastarává. Čověče, ty vždycky si najdeš jako způsob, jak do toho protlačit ty desítky. Ty zase tady furt meleš v Google něco, že jo, tak já to, no. Jo, ne, ale tak jako je to pravda, že jo, jo, že dřív prostě směl Windows 7 nebo Windows Vista, jo. Já mám třeba kamarádku a ta má starý počítač z Windows Vista, to je fakt jako, to bude bezmála 10 let starý stroj, jako 8-10 let. A k mýmu vlastnímu překvapení jsem zjistil, že ten počítač je úplně v pohodě. Trošku jsem to pročistil a i s tou Vistou to furt běhá slušně. Jo, takže proč ona bude tenhle počítač vyhazovat z okna? Pravděpodobně proto, že Windows Vista vyprší podpora. A to má notebook nebo desktop? To má notebook. Jo, tak ale už tam asi bude baterka určitě špatná, že ho vidíš, tam musela být mizerná už v té době. No asi. Tak to asi určitě, ale když vemeš potaz, jak ten počítač funguje, tak jakoby funguje dobře. Jo. Není to nějak pomalý nebo když to? Když byly displeje, tam byly špatný. Jo. Jo, to všechno jako je super a o tom se tady bavíme celou dobu, ale zase u toho, že jakoby ten počítač vlastně není tak špatný a dá se používat úplně bez problémů. Ale mi tak ještě teďka napadá, že výrobci se teďka budou hodně třást, aby se velkým hitem stala virtuální realita, protože to zase roztočí ten penězotoč, protože jednak potřebuješ si koupit nějaký drahý brýle, ale hlavně ten hardware, který to bude živit. Že jo, protože to jako neutáhne kdejaký jako 10 let starý notebook. Jasně, no. A ještě bychom možná mohli zmínit, že vlastně teda za nepříznivý trend považuji hlavně to, že se ty počítače tak nějak integrujou. Všechno se integruje na desku a že už nejsi schopný v tom nic vyměnit si sám. A udržba takového stroje nebo nějaká oprava třeba jedné součástky se stává nemožnou. A tím ty výrobci přispívají právě k tomu koloběhu, že pak musíš kupovat celý nový zařízení, i když to vlastně nebylo vůbec nutné. Hmm. A jako není to úplně třeba ekologický a zrovna šťastný přístup. Jako myslím si, že dlouhodobě je tohle to neudržitelný, že to není dobrý trend. Ale tak tohle už jako nikdo nezvrátí, že jo? To je diskutabilní, třeba se to stane. Oni dělají tu vysokou integraci právě kvůli tomu, aby mohli mít levnější výrobu, aby těla těch počítačů byla tenčí. ale nikdo už ti neudělá zpátky jako drahší počítač, který bude těžší, tlustší, s tím, že si tam můžeš jako vyměnit třeba nějaký jako čip nebo něco. To... Ale mohlo, jako kdyby se chtělo, tak určitě nějak by to trochu aspoň šlo, že jo, ale jako hodí se jim to do krámu, řekněme, že těm výrobcům. Jo, tak už to ukončíme, co? Asi jo. Ty jsi dneska nechtěl moc mluvit o Google, ale já už teďka můžu jako prozradit, že příští týden to asi bude celý o Google, protože Google má v úterý velkou konferenci a tam představí nějaký jako asi úplně úžasný novinky, tak uvidíme. Paráda. Tak teda za týden s Googlem. Čau. Čau.